أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. دیت کریمانه بل زجر دی زورن دا په بار د انکار د قیامت کې، او دا اصل کې علت او وجر دا خلقو د سرکشه چې الله مخکې فرمایل یزرهم فی طغیانهم یامرون. یسالونک دا خلق تپوس کوي استانا عن الساعت په بار د قیامت کې، ایان مرساها چې کلب وی راتلل داغه کلب وی قائمه دل داغه. مرسا مصدر میمی په معنا د ارشاد راتلو. قل وای ورتا انما علمها عند الله، یقینا علم دا غی زما د رب سره دی، الله سره دی. علمها عند ربي، یقینا علم دا غی زما د رب سره دی. علمها من علم وقوعها، چې دا به کله واقع کیږي او کله راځي. ځکه غیم تپوس دا فکر دی، ایانا مرسا من متا وقوعها، کله به راځي. جواب وشو چې د دې علم د الله سره دی، لا یو چلی حال وقتها الا هو، نه بخکار کوي اغیل را په خپل وخت کې مگر الله، هغه به اخکار کوي. بل چا سره د دې علم نشته. دی وجنا قرطبی وی لم یبینها لاحد حتى يكون العبد ابدا على حذر، چاته د قیامت د وخت بیان نه کړي دې د پاره چې بنده همیشه په یره کې پروت وي. همدغه شان الله مالوزی تفسیر الوهمانی کې وي او کشاف کې زمخشری وي چې معنا کونه ذالک عنده عز وجل خاصه، د دې معنا چې دا علم د دې د الله سره دی خاص. انه استعصر به حيث لم يخبر احدا من ملك مقرب او نبي مرسل، چې الله دا علم ځان سره خاص کړل، یو تن ته خبر نه دی ورکړی کاغه مقربه فرشته یو کنه پیغمبر دی. معنی علم صرف الله سره دی. او ثقلت فی السماوات والارض، درنه خبره دا په اسمانونو په ځمکه کې. حسن بصری وی کله چې راشي نو په اسمانونو ځمکو والا باندې ډیر درون دی کنه، معنی کبرت علیهم، په دې درون دی نه کثیر وی. او یا ثقلت په معنا د خفیت هم راضی کلا، مانا پټ دی علم د دې پاسمانونو زمکه کې. یو تن ته همدا په دنيشته چې کله برازي کبیر کې امام راضي وي او کرته وي. ثقلت مانا خفیت فی السماوات والارض لم یعلم احد متى يكون حدوثها او وقوعها، هیڅ ته په دنيشته سوا د الله نه دې نه دا پته لګیدا چې قیامت علم الله سره خاص دی، بل چاله د دې علم نه دی ورکړي. ثقلت فی السماوات والارض، ترانه خبره دا پاسمانونو په زمکه کې. لا تاتیکم الا بغتا، نسکار کیدا نرازی تاسو تا مگر ناصابا، نبرازی مگر ناصابا برازی. الله به احکار کی اور اولی به خو ناصابا بیخا، ته چا په وهم او ګمان کې بمنی چې قیامت دی. خلق به خپل کارونو کې مشغول ای او په دې کې به ناصابا قیامت شي. یسالونکا دا خلق بیام تپوس کئی ستانا کا انکا حفیونا نها گویا کی تو تلاش کون کی داغی حفی اگی توی چگد یوسیس تفتیش کئی و تلاش کئی مانا گویا کی تی تلاش کئی دا سی سارا تپوس کئی کا انکا مانا یزنون آلے کا پتا دا سی گمان کئی عبداللہ ابن عباس وی کانکا حفیر مانا کانکا عالمون بیها مظہری قرطبی کبیر و حلمانی وغیرہ نقل گڑیو تپوس کی دا خلق ستانا گویا کی تعالیمی پا دیوانی مانا دی پا وخو تبلا مانا او ضحاک رحم اللہ نا نقلو چی اگوی کانکا حفیر مانا کانکا فرحون بی سوالیانا گویا کی تپا دی سوال خوش آلیگی دا سی دن را تپوس کی خوا چی قیامت بجی کلی نو قل دی تجوابو کا انما علمها عند الله یقینا علم د تفصيلات او داغه خاص د الله څخه ده ور مخ کی جواب شو ایان مرصاها ته جواب د سوال د دې چې وخت د قیامت کله ده ا دادم سوال چیرې دي کې مقصد کیفیت او تفصيلي تپوسی نو توایا داغه تفصيل علم هم الله سره ده ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر دخل قرآن نه پوئیږي نو ستانه ته پوښونه کوي پدین نه پوئیږي چې علم نه دی خو الله سره خاص دی پیغمبر ته خو الله دا علم نه دی ورکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس تو حدیث تا اوس ته پیر شه دی شپې درس کېمو او پدې کې جبرئیل السلام راغی خو صحابه نه پیژندو رسول نبی علیہ السلام بیا صحابه ته ویل چې دا جبرئیل السلام او دې دا پار راغلو ته پوښونه کول چې تاسو ته ستاسو دین وایي پینی جامعه چولی دی او بلکل دا اثر د سفر پی نخ کاری دی لکه سلیشی پا دا سفر نراشی نو خام خواد جامعه بانی سا دوله مولی پا گیره بانی پا سر بانی دوله مولی پرتایی ادی بلکل دا وشان سفر آگه هنگم حیرانو چه ردیز باشه اندخوم نده او اغا زمانه که مزلیم پاسونو مسونو خچرو مچرو خرومرو دیشی زنو بندی دی یا پیاده مزلی دی او پا دا بانی بلکل اثر دا سفر نشت یا رسول الله مت الساح اے دا الله رسول قیامت بکلی قیامت سٹیم دی نبی علیہ السلام وته مل مسئول عنها باعلم من السائل د چانه چې تپوس شوی دی ناغزیات کویا د تپوس ته اونګی نه نه دی انا تپوس ته اونګی دی چې څنګه پته نشتا د چانه چې تپوس شوی دی هغه ته پته نشته دا یو شانتی په دې کې ها بیا و دا غوی شرسه اشارات اوسو علامه خوبه الله تا تقولی نا غبیا غا اشارات ذکر کو چې عالمي اداري وړي عالمي علم د تفصيلات الله سره د کله به په کم ټیم وي اکثر خلک نه پوهیږي نو اوس جواب په ترقه ورغی چې د علم د قیامت خبره خو ډیره لوی خبره ده ما د خپل ځان نه نفع او ضرر مالک نیم نو د خپل ځان ته فایده نشم اخر ځان ضرر لرکول شه مگر غ چې الله وغاړي قولوا آیا ورتا لا املکو اختیار من نیم ذل نفسی د خپل ځان د پاره نه فان در اخکل د فیدی ولا ضرر او نه دل رکول د نقصان نه ځان د فایده اخکل شم جلب نه په کول شم او نه دفع د ضرر کول شم الا ماشاء الله لیکن اغه سکیږي چې الله وغالي هغه زما د پاره کین استثناء من قته دی ته وي په معنا ده لیکن اولو كنت عالم الغیب او کوي زو چې پوی دې په غیبو باندې لست اکثرت من الخير نو خامخا ډیر به حاصل کړو ما خیر او ډیر به می حاصل کړو فائدې د دنیا او د آخرت و ما مسني سو او حال دا چې نه بور رسیدلې ما ته هیڅ تکلیف کعلم د غیبو ما سره نو ما به هر خیر را غون کړو او ما ته بس تکلیف نو رسیدلې بریلیان وی چې تو ته داوي چې نبی له سلام خوې چې ما ته علم د غیب نشته که علم د غیب ما ته وي نو ما به ډور خیر را جمع کړو چې ما ته بس تکلیف نه نوري وي وای نبی له سلام خیر نه را جمع کړې سو ته دنیا او د آخرت خیرونه وي غره جمع کړې نو وای ټیک ده خو پسې دا بل جمله هم دا ما مستنی سو جمله حالیه ده ما به خیر را جمع کړو په داسې حال کې چې ما ته به هیڅ نقصان نه را رسیدلې حالکه نبی له سلام ته سورۃ تکلیفونه رسول شي وي اخو نبی علیہ السلام قلو یوزیدو پی اللہ ما اوزی احدم مثلی پی مبارک زخمی شوی دی دارنگی لاسو غاخون زخمی شوی دی مخ مبارک زخمی شوی دی نوری بیماری و تکلیفون پی راغلی دی نو امام حسنی سو دا جملہ قانون دی چی حال لے و حال دا قیدی دا عمل لزو الحال دا پارا استکثار و مکړو خیر به مراج مکړو خو په داسې حال کې چې تکلیف براته نو او حال لږ نبی له سلام ډېر تکلیفونه رسولي شي دی او راغلي دی اینا نا الا نذیر و بشیر نیم زو مگر بیان د یری کون کې او زیر ور کون کې لقوم یؤمنون فی ادا قوم تر شی ایمان لري معنا زما کار دانه دی چ خلکو ته د غیب او حالات ذکر کوم د غیب او خبره ورته خیم د غیب او بیان ورته کوم دا نه کار دی چې خلکو ته دا الله د طرف نه دا بیان کوم چې کوم مسله مونږ منل نو دا قسم سزا بدل کیږي او کوم مثلا استاد د پاره دادا کوي دی دي نو هو الذی خلقکم من نفس واحده دا ترغیب په جواب د سوال مخکنی کی او دې کې مقصد بل له هو الذی خلقکم تعلق لري د صورت د دې او درې می داوی سره او پایات کې بل زور نه اومدا هغه خزی او خاون د چغی اولاد د الله نه غواړي اکل چې اولاد پیدا شین بیا د هغه نسبت بل چاته کې او شرک کوي په دې مقام کې زجر اومده او اشاره وا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنس د بنی آدمونه دی او ټول بنی آدم الله د یو تن پیدا کړی دی کدې د نورو انسانانو غونډه ده نو درجه د اولوهیت کې خونه نه چې تاسو ته غیب دان وای هو الذی الله غذاتی خلقکم من نفس واحده چې پیدایشی شروع کړې ده تاسو ته یو تن وجعل منها زوجها پیدا کړې ده د جنس داغ نه بیبی داغ لیسکن الیها د پاره چې آرام حاصل کیږي تا ولې خضر سړي د آرام د پاره الله پیدا کړې ده او سړی چې کور ته راشي ته آرام حاصل شي ښه جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها الله تعالی تاسو د جنس نه بیبیانه پیدا کړی دي د پاره چې تاسو سکون حاصل کړئ دغه او کله چې سکون حاصل نشي او سړی کور ته راځي او کور کې مخلي سره د سکون حاصل نشو کومه فائدہ چې د نکاح او غره نه لګنه لیسکن الیها دا پوښوا فلما تغشا کله چې دین نزدې شو دغه خدای ته ورغړې پاغه باندې حملت حملا خفيفا وحمل واغس اغي حمل سپکو فمرت به نتلل راتل له کول پاغه حمل دا زنانه تل راتل په دغه حمل باندې ولي ابتدایي وخت کې چیر زنانه حمل له تر ضرورو میاشتو پورې دا نه پويږي په ځان باندې کنه هغه سره ګرځیدا او فلما اسقلت کله چې درن شو شپه په میاشتو نه خبره اخوا شو نو دی پوه شو چې دنیا ته اولاد را روان دي بچي را روان دي دعا الله ربهما دعا وکړه دي دوالو د الله نه چې رب دې دوالو دې لئن اتتنا صالحا کتارا کو مونږ لا روغ موډ بچي لنکونن من الشاکرین نو خامخا ضرور شو مونږه د شکر گزارونه روغ موډ صالح په معنا د مسلم دی ولې دام د الله لوی نعمت ته چې الله تعالی بچي در کی روغي سترګې برابر دي غوونه برابر دي اندامونه برابر دي ګډ شل نه دی چې ولټه ستا د پاره بوج یغه نو فلما آتاهما صالحا کله چې ورکو الله دې دواړو ته روغ موټ بچي جعل له شرکا وګرځو دې دواړو جوړ کو دې دواړو د الله د پاره شریکانان فيما آتاهما پاغ سکی چې ورکړیو دې دواړو ته دیوې دار پلان کې پیر زونه دا دا هم دغه خواله تلیو ادا هوې د بابا مال ګټلیو کني دا شتم نو فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون نو برتر دی الله داغینه چې دی و سره برخي والا جوړي د خلق کیسه ذکر کړي چې وخت تیر شو او د حوا ابه بچی لګیدل ابلیس ویراغه په شکل دیو تدیب کې او د دو خزې ته داوی حوا به تا چې کچه ته بچی دی او شو نو عبد الحارس نوم ولکه د بیا بجوندې ضرب نمرې او اجازه که چې حارس د شیطان نوم نه نو چې کله هغه پیدا شو نو نوم ولکه خود نو هغه بیا د عبد الحارس په نوم مشهور وي د آدم علی السلام په بچو کې ظاهر ده چې آدم علی السلام هم نیک دی او د الله پیغمبر دی هوا به هم نیک خزه ده او هغه ته دا قصه منسوب کړه حالانکه دا ډیره غلطه قصه ده علماوی دا قصه نقل ده د عمر ابن ابراهیم په سند باندې مفسرین ذکر کوي خپل تفسیرونو کې او دا ابن کثیر په امرت کړل دي دا عمر ابن ابراهيم دا غسړل چې په دبانې احتجاج نه حات کیږي معنا ضعیف او کمزور راوی دي او بیا دا چې ابن کثیر وی هاذه الاثار يظهر عليها والله تعالى اعلم انها من اثار اهل الكتاب ظاهره چې دا د بنی اسرائیل روایت دی اسرائیلی روایت دی او دا د حسن بصری نقل له او حال دا چې حسن بصری تفسیر دا آیت بل شان کړل دی ابن کثیر وی مظهری وی چې حسن بصری وی او د عکرمه نوم نقلو چې الله په دې کې هر یو تنتا داغه د مخلوق نه انسانانو نه خطاب کوي نو خلقکم من نفس واحده دی او پلارنا جعل منها من بن جنس حاضر جها داغه د جنس نه اور اس تو بیا د عام انسان حال ذکر کوي خصوصا چې شرک والا خلق دی چو ګورا د مشرک مور او پلار تا الله نه بچي غوښتو چې الله بچي ورک نو نسبته بل چاته شروع کوي دا پلان کی را کړی دا پلان کی پیرځونه ده د دې وجه مظهری وی دا تفسیر غوړه دی او جساس کبیر کی امام رازی قرطبی وی جعل من کل نفس دو جهان د نفس نه مراد د یو جنس نه دی جساس وی پیدا کړی د یو جنس نه پیدا کړی د یو جنس نه یو جنس نه جنس تاسو یو دی او باقی ابو سعود هم وی چا چې دا خبره کړی چې دا هوا دی او ابلیس وترغله او سړی په شکل کې فمم ما لا تعویل علیه ولی دی لراغنه نوم ته پوسلو دی خپل نوم نه ورته حالانکه هغه پخپل الله الوی علامه جو کړو پاسما او کې لکه مکه بقره کې تیرشی دی علم الاسماء كلها الله ټول اسماء هغه ته کولی وکا علما الله وت تعلیم ورکړو چې کله تعلیم وت ټول ورکړو پخپل پدې کې له په دې هغه ضرورت چې بیا د ابلیس نه تاسو نه کې غول نمونه دی ښا په دې جنا ابو سعود وی امر قریب من المحال او امام راضی خو بلیر سخرت کھڑاو بلکی رستو وی فثبت ان هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم الا يلتفت اليه سماوی د تحقیق نه دا پته ولګی چې دا قول بیکار خبره ده چې څوک یې ادم علی السلام او حوا به کار کړو او په مسلمان او عاقل باندې دا لازم دي چې خبره دې التفات نه کوي البحر المحيط کې من لذي وی لم تثبت في قران ولا حديث صحيفه طرحت ذكرها دا روایت نو قران کښتا نه حدیث کښتا دې وجه ما خطو ورزو سه حیثیت نشته بے ظاهر وي امثال ذلک لا تليق بالانبیاء داسې خبره د انبیاء او شان کې نه مناسب څه وسړې لګي او هغه کوي چې بے سند روایت دي او یادات روایت دي چې د يهودو نه نقلې د بنی اسرائیلو نه اصل خبره الله عام حال ذکر کړي چې ګورا الله تاسو له بچی درکړو او حال دا چې دا د الله شکر او باسل په کارونه غو نسبته بل چاته وکړو نو کلوی دا نبی بخشته کلوی دا غوث بخشته کلوی غلام نبی دی کلوی غلام غوث دی کلوی غلام فلانه دی هغه د نسبت شروع کی کنه کلوی عبد الفلانه دی عبد النبی نوم ولکی دی عبد الرسول ولکی دی دارنګه دبل چا طرف ته نسبت کی عبد المصطفی ولکی دی دا غلط نمونه دی ټولګه ځکه عبد بندا دا صرف د الله دی بل چا نه او دې لګي بل چا ته نسبتونه کوي دا غي کنه بي دي او کولي دي او کو بل یو عام سړی دی او فرشته ده دا عام انسان حال ذکر کو چې فتعال الله عما یشركون نو برتر دې الله دا غنا چې دی وس خبره کوي والا جوړي اوس رات کوي د شرک ایو شریکونا آیا دې برخه والا جوړي ما لا يخلق وشيان هغه څوک چې نشي پیدا کول هیڅ شی او هم يخلقون دي پخپل پیدا شوی دي دا دې چې چاته نسبت کوي چې دراله بچی راکو دا خالق دې دا پیدا کوونکی دی نو الله وی دې خو خپل پیدا شوی دی نه دی وبر څه پیدا کی مخلوق مخلوق پیدا کولی شي خالق پیدا کوي اولا استطيعون لهم نصرا دې دوی رد شرک الاستعانه مخکې رد شرک په خلق الاشیاء دلته رد شرک په الاستعانه ولا استطيعون لهم نصرا او نو توان او طاقت لري دې سره د امداد کولو کدی ډیر چې دوی چې رامدد شخو نه رامدد کیږي او الا انفسهم ينصرون او نه دا غي د خپل ځانونو سره امداد کوي شي ځان سره امداد نشي کولی ها د سره امداد نشي کولی او ځان سره نشي کولی نیکان خلق دنیا کې تیر شوی دي انبیا او اولیا د یو نبی ولی بارکه بتا سودانی اوریدلی چې هغه خپل ولامل د ټول انبیا او سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه صحابه ولامل اغه صحابو کټو چې صحابو په جنازه کړی دا صحابو قبر ته کوس کړی صحابو په خور اړولې دا الا انفسهم ينصرون تاسو به دې چې تاسو یو دی او په خپل قبر ته لاړو په خپل قبر ته پوسیو په خپل ځان له قبر کنستی په خپل لامبلی نه ځان سره امداد نشي کولای الا انفسهم ينصرون ته ټول څنګه چې وي چې ما سره به امداد کوي ها اواین نباځه کسان وی ویل د نبی له سلام جنازه چا کړو صحابه کړو کنه ولې تاسو پغیدا بدګمانی چې یو نبی له سلام جنازه نه کوله او دا ټیک دی چې نبی له سلام باندې جنازه نه پیرادي شوی د امام پکې نو څلور کسان براله جنازه به وکړو ځان له لا پړو بیا څلور نور را له بیا په تر را بیا په شل له دته درې مروز باندې هغه بیا ښخ شوی دی ها شروع پښوا وان تدعوهم الى الهدى رد شرك الدعاء او کثر ابلی دی الى الهدى حاجت روایت چې ما زما حاجت روایي وو کی لا يتبعوكم نشي درته دې تاسو ته تاسو حاجت نشي پورا کوله سواء علیکم برابر د پتا سو اداوت موهم کدا سو چغی وحیدی تام انتم صامتون یا کدا سو چپی الله وی کتو ته چې زما د حاجت روایو کا او ما حاجت تر سره کا نو حاجت شي ګور کولی لا تبعوکم او دې کې بل معنا هم وا دا خطاب چې کله مشرکانو ته شي او ضمیر منصوبه اسنام ته شي مانو کافرو کتا سو د خپل الها دې طرح بلې چې تاسو حاجت روايو کې نیشي کولې مظهري په متوجیدار نقل کړي وا او دې توجی خو عام مفسرین نقل کړي شوین تدعوهم کتا سرا بلې دا مشرکان الی الهدى اسلام تا لا یتبعوکم تاسو خبر نه مني کتا سو لډیر دعوت ورکوي خدا ازلی بدبخت دي نو تاسو په دعوت دی وګنه غري چې خبرو مني برابر خبره ده کتا سو دې ته تبلیغ کوي او کچپیه دوالا معنی سیدی دی مقام کی خواه یا خطاب ایمان والت دی و ضمیری منصوبه مشرکانو تراجی دی او یا خطاب مشرکانو تا دی و ضمیری منصوبه آلیهو تراجی دی نو دی و جنت دو معنی جوڑی کی بدی مقام کی خواه این اللذین تدعون من دون اللہ بیشک آغا کسان چی تاسو تر آمدت شوائے بید اللہ نا عبادن بندگان دی امثالو کمستاسو پشان محتاج دی ورا بندگان دي خدانو چې ګوتان دي بندگان دي سورہ کہف کې بوم راشي یو سل به آیات کې اپا حسب الذين كفروا اي يتخذوا عبادي من دوني اولياء عبادي عباد ګوتانو ته ویل ک بندگان رضی الله بندگی کوي معنا نه کان خلاص تیر شي وي دي استاد وګون ته محتاج نفدوهم ذا چغي وتوه کنا فليستجيبوا لكم نستاس قبول والدي وكي كان ان كنتم صادقين قد ازو رشتنيه نيشي بوله دي دوی امر زجري امر زجري دي ديتا چه زي چغي وتو وهي تو سارا تر ما خام لگي اي او په کلونو لگي اي غي تاسو قبول والي نشي بوله او امداد در سره نشي بوله او دليل سره ولي نشي بوله اللهم ارجل يمشون بها اشتا دي د پارا داس خپي چي دي راضي پاغيوان نه تک بولي شي پاغي پی خوشتا خدا سے خپیشت جرات لپیو کی ام لهم ایدی یبتشون بها آیا اشت دید پارا دا سلاس چنیولو کی پاغی واندی ام لهم آیونو یبسیرون بها آیا اشت دید دا سسترگی چلی دلو کی پاغی ام لهم آزانو یسمعون بها آیا اشت دید دا سغبونا چوری دلو کی پاغی دلتا نا چه دا اسباب رو دیو جنہ کئی چه بندت چکل دا بندہ مدد کئی نو دا اسباب رو دلان نکئی کنا دا چمړ دې اوس خپې کار نه کوي اوس سترګې کار نه کوي اوس لاس کار نه کوي اوس غوګونه کار نه کوي خبره نه اوري دا فوق الاسباب هغه ته چې غوال دی او دا شرک دی ها ځکه الله فرمایل الله مرجل پېشتل او دا چې پېشته چې داده په ځان نور وسی چې تو ته راړې کې لوې ځوان او ام لهم اې دې یبتشون بها دا چې لاس ته چني ول پیو کی نه نه هغه نشي نیولې کنی ول پیغا کول شو نا غو بچر ته سوک ځان د نو بریږي پخپل به ځان لام بولیو پخپل به ځان لا قبر جو کړو پخپل به د خوشیو نشي کولی او سترګي اشته چلی دل بیو کی الله وی نی نی او دی وی کونجش نشینت بر قبر مردا به داند ما دنر چنچن چنچن چې په قبر کې نی مړي د پد لګی چې چنچن نه کجن چنلا دا وی دا نظر لګی کنه اللهم اعین لهم اعین یبصرون بها وی الله وی نشتا دل نشي کولی او یا اشتبی د پارا داسې وګونه چې اورې دلو کې پاغه باندې نو کولې دو شرکاکم وای وتا زرا مدد شو وای خپل شریکانو تر او بلې خپل شریکان د امداد د پاره یا زما د ضرر د پاره چې مال ټکر راکی نو ثم کی دونی بیا چل جوړ کې ما تا فلا تنذرون مال مهلت مرا کوي مال اس مهلت مرا کوي زه چغي وته وه چې مال څه ضرر را کول شي راجم دي شي راځي کې مال ضرر نو سوین و ان ولي الله ما سره دا صرف الله کوي بل څوک ما سره نشي کولای بچون کې زما غلې او حفیظ او ناصر زما غلې ان ولي الله یقینا بچون کې زما الله دې الذي نزل الكتاب اغزا چرا لګل دې کتاب خپل او هو يتولى الصالحين او غا امداد کوون کې دې نیکو خلقو څخه حفاظت کوون کې دې نیکانو غلې ان ولي الله ناصري عليكم الله تاسو مقابله کې ما سره الله امداد کوي قرطبي ابن كثير كبير و الذي يتولى نصري وحفظي الله هغه چې متولي زما د امداد او زما د حفاظت او د بچو د الله دی عمر ابن عبد العزيز با د خپل بچو د پاره څه نه پرې خو د حالانکه خليفه راشد او بادشاه دی او کومووینو کې عبد الملك ابن مروان دی بیا د غزوه ولید او بیا سليمان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله زمانه را لاله ناغه باب د اولاد د پاره څه پرې خو دنه تر دې چې وفات شر دنیا نه لاړو نظامن اتو او روپے تی دولس پاتی شوی دولس روپے چاواتوی وی داتر اخفلو بچو دا پارس کب جمع که ولی نا ناغواتوی زمان بچی یا خو بنیکانی ما یکونا من الصالحین او من المجرمین یا بنیکانی یا بن ناکارا خلقی یا بجنت والی یا بجہنم والی دو دو دوانو خون خالی کی گنا نفا انکار من الصالحین که زمان اولاد نیکانی فولیوه اللہ الله ولي دي او من كان الله له وليا فلا حاجه له الى مالي او چې الله د چا ولي نه هغه زما مال ته ضرورت دی او که زما بشي د مجرمانو نه ني نه الله خپل کتاب کې د موسی عليه السلام خبره نقل کړې و چې فلن اكون ظهيرا للمجرمين زه د مجرم چرته هم الله امداد نکوما اته نه چې الله را ته پوسو کې چې خا پیسې د پرېخېږي د بیا خرڅې دې مسته کولې انا روایه کولو دا خود مجرم سره امداد دی او زه د مجرم سره امداد نکوما او من رده الله لم اشتغل باصلاح اصلاح مهماته کبیر کی امام رازی را نقل کړو سوچ الله مردود یو ګرځي کنه ا داغه دربار کې نه پسندیدای نو زه چرتم داغه اصلاح نکوما زه چرتم داغه فائدې نه لټوما دا هو د مجرم سره اعانت ته د مجرم سره اعانت نکوم ان ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين نا خوارد د شرک فی الدعا شروع شخا چه والذین تدعون من دونه او آغا کسان چه تاسو تار آمدد شوائیں بید اللہ نلا یستطیعون نصرکم طاقت نلری تاو سر د امداد کولو ولا انفسهم ینصرون او ندخلو زانو نصر آمدد کولشی و این تدعوهم الالحدا او کتاسو را بلیس خیر خودنی دا لا اسمعو ندی اورینا او دوی بارکی حسنی بسری ویلیو مانا ان تدعوهم مانا کتاسو دا مشرکان را بلے اسلام تا لا يسمعونا غیدا قبلینا سمعنا مراد قبل اولی زوانا مانے پکے کولش او تراهم ینظرونا او تبا گمار کے چیدی گوری الیکا تاتا وهم لا یبصرونو حال دا چیدی لیدل نکی تا خیال دارے چی ما تے غٹ غٹ استرگی راڑو لیدی کنی نما وینی از ما دا قبر اوری اللہ ویلی دا یزم نخکاری حق و دخکاری نارو و تراهم ينظرون دا ستا خیال نه امام رازی تراهم مان تحسبو تو په ګمان کې چې دې ما ته ګوريو حال دا چې دې سم نه ویني حق ویني نه حق پرس به ویني کدي حق پرس اولی دو حق ویلی نه حق پرس به ویني خو چې کله حق نه ویني نه حق پرس به ویني دا ډوکاری نه کته دې دا پوسو کې چې دا خو یو موحد دی یو دیندار سره یې دغه تر دعوت کار کې خځې خونه پیژنې پیژې خونه پیژنې ما دې چې حق نه پیژنې نو دې به حق پرس ته پیژنې ذکه یو تراهم ينظرون اليك تا به خیال دای چې دې ماده په غټو غټو ګوري او د سترګې کار نکړي ځکه د بصیرت ختم شوی دی بصارت به ای او بصیرت چې ختم شي کنه د پاغه باندې رڼا ورستور شوی بیا ها بیا ته ګوره یسالونک عن الساعه دا خلق تاسو په استانه په بارا د قیامت کې ایان مرساها چې کله به قائمې دل د قیامت کله به رات لل د قیامت قل و آیا ورطا انما علم ها اند ربی یقینا خبر دا بلن دا علم دا غیظ ما دا رب سر دے دا حسر کلمه دا لا یجلیها لوقتها الا هو نبخکار کی اغیل را پخپل وقتی مگر هغه من الله ثقلت فی السماوات والارض کنا خبر د پاسمانونو پزمګه کې لا تاتیکم الا بغتا نبرازی تاسو تا مگر ناگاها نصافا یسألونکا تپوس کئی دیستانکا انکا حفیون آنها گویا کتا تلاش کون کی داغی یا گویا کتا عالم و پویا پاغی یا گویا کتا خوشحالی دن کے پسوال ددیبان دے داغی بارک سوال کی قل تو آیا انما علمها عند اللہ یقینا علم د تفصيلات د قیامت خاص الله تخذ ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه پويږي نو د پیغمبر نه تپوس کوي او هغه عالم الغيب غني قولوا يا ورتا لا املك لنفسي اختيار من نیم ز د خپل ځان د پاره نفعا در اخلو د فیدو ولا اكبر من ذلر قولوا د ضرر الا ما شاء الله لیکن هغه چوغاري الله نو کوي زما د پاره ولو كنت عالم الغيب او كشرتوي چې زه په دې په غيب باندې لستکثرت من الخير نو خامخا ډېر به حاصل کړو ما خير یا ډېر به حاصل کړو ما فائدې او ما مسني سو او حال دا چې نه بوره رسیدلې ما ته هیڅ تکلیف ان انا الا نذير و بشير نیم زه مگر بیان د یری کون کې او بیان د زیری کون کې له قوم يؤمنون فیدا دا فی قوم ترا چی ایمان لري هو الذی الله غزاد په خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو ته یو جنس نه او جعل منها زوجها پیدا کړی دا جنس تاغ نه بیبی دا غلی اسکن الیها دې دا پاره چې دې آرام حاصل کی دې خپل جنس تا فلما تغشا کل چې دې نزدې شاغی تا حملت حملا خفیفا حمل واغسغی حمل سپک امرت به نتلل رات نل کول دې زنانه پاغه فلما اسخلت کلا چه درنشوا دعو الله ربهما سوالو کدی دوالو دا اللہ نا چه رب دوالو دے لئن آتیتنا صالحا کتاراکو منت روغ موٹ بچے لنا کونن من الشاکرین نخامخا ضرور شو بمند شکر گزارونا فلما تاہوما صالحا کلا چه ور کدی دوالو تا روغ موٹ بچے جالا لو شرکا افیما آتاہوما عقیده و ساتل دی دوالو دا اللہ دا پارا دا شریکانو پاغت کچ ورکڑیو دی دوالو تا فتعال اللہ اما یشرکون نبرتر دی اللہ دا غینا چی دیو سر برخیوال جوڑی ایو شرکون مالا یخلقو شیعا آیا دی برخیوال جوڑی دا اللہ سر حق سوک چی نشی پیدا کول استشے و هم یخلقون اغی پخملا پیدا شوی دی ولا استطیعون لهم نصرا او توانو طاقت لري دي سره د امداد کولو ولا انفسهم ينصرون او خپل ځانونو سره امداد کوي شي وين تدعوهم الى الهدى او کترا بلی دي هدایت تا اسلام تا لا کافر لا يتبعوكم ندي تابعداري نه کوي تاسو خبر نه مني تاسو یا دې ممانه وين تدعوهم او کتا سرا بلی و مشرکانو دا خپل حاجت روا الى الهدى حاجت روايه تا لا يتبعوكم استاسو حاجت نشی پورا کولے نشی در رسے دے تاسو تا سواہن علیکم برابر دپ تاسو باندے اداو تموم کتاسو چھگی وحی دیتا انتم سوامیتون یا کتاسو چھپیے ان اللذین تدعون من دون اللہ بشکاغ کسان چھ تاسو ترا مدد شوائے بید اللہ نا عباد بندگان دی امسالکم استاسو گنت محتاج دی فدعوهم نزيجل وطوه فليستجيبوا لكم نستاسو قبول والد وكين كنتم صادقين كيتا ترشتيني علاهم ارجل يمشون بها آياشتا ديسا داس اخفيج تبو کی پاغي تللو کی پاغي عملاهم ايدين يبتشون بها آياشتا ديسا سلاسونا شراني والكوی پاغي عملاهم آيون يبصرون بها آياشتا ديسا سترگي چلی دل کوی پاغي عملاهم آذان يسمعون بها ایاشتا دی داسی غوگونا چیوری دل کوی پاغی قولی دو شراکاکم تو دو آیا رو بلی خپل شریکان زما د ضرر دا پارا سمکی دونی بیا چلو که تاسو ما سخا فلا تن زرون نمالا محلت مرا کوئے این ولی اللہ یقینا بچکون کے زما اللہ دے اللذی نزل الکتاب اغزان کرا لے گلے دے کتاب پل پا توحید واننے پا مسئلہ دا توحید پا قدر توحید وهو يتولى الصالحين او هغه حفاظت کوي د نیکانو خلقو او هغه امداد کوي د نیکانو څخه والذین غکسان تدعون من دونی ستاسو ترامدد شوائیں بید اللہ نا لائق تطیعون نصرکم طاقت و توان نلرید امداد کول استاسو ولا انفسهم ینصرون او ندخلو زانون سر مدد کولشی وین تدعوهم الالخدا او کترا بلی دیس خیر تا لا يسمعون دی او رنا وتراهم وتبغمان کے پدی انظرون الیک جدی پوری تا تا وهم لا يبصرون حال دا جدی سوینینا ایلی دل نکی